ایک کل کی احادیث جو بیان ہوئی تھی حصہ نمبر دو کی، اس کے اندر اکثر اور بیشتر جو احادیث ہیں حوض کوثر سے متعلق تھی، ابتدا کے اعتبار سے ایک مرتبہ تفصیل بیان کرتی. آگے احادیث تو وہی آ رہی ہیں لیکن مضمون کا استثار ہے اور راویوں کے الفاظ کے اختلاف ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ حوض کوثر جو ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، اور اپنی جتنی بھی احادیث آئی ہیں اپنی حقیقت کے اوپر ہی محمول ہیں، اور اسی کے اوپر ہم کو ایمان لانا چاہیے. جی، باب فی قتال جبرائیل و میکائیل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، ملائکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر قتال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز. جی، یہ باب ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ الی آخره قال رأیت عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن شماله یوم احد رجلین علیہما ثیاب بیاض ما رأیتهما قبل ولا بعد، یعنی جبرائیل و میکائیل. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ احد کے روز میں نے نبی کے سنوں کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو دیکھا، ان کے اوپر سفید کپڑے تھے، میں نے نہ ان سے پہلے کبھی انہیں دیکھا نہ ہی ان کے بعد، یعنی وہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور سیدنا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. وحدثنی اسحاق بن منصور الى آخره قال لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنك أشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر سفید کپڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور خوب شدت سے لڑ رہے ہیں، میں نے نہ ان سے پہلے ان کو کبھی دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا. فائدہ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز، مدد اور نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا یا مختلف جہاد اور لڑائیوں میں، چنانچہ غزوہ بدر میں بہت سے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور احد میں مدد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام تھا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. اور یہ بات یہیں تک نہیں، قیامت تک کے لیے جو بھی دین کی خدمت کرے گا، حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے اپنی مدد اور نصرت کا کیا ہے وعدہ ہے. جی، باب فی شجاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتقدہم للحرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا بیان. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وکان اجود الناس. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اور سب سے زیادہ کیا تھے، آپ سخی تھے. وکان اشجع الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ آپ بہادر تھے. ولقد خضع اهل المدینہ ذات لیلۃ فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوت وهو على فرس ابی طلحۃ اریب في عنقه السيف وهو يقول. کہ ایک رات اہل مدینہ گھبرا گئے، کسی دشمن کے خوف سے کچھ آواز سنی گئی تھی، چند لوگ آواز کے پیچھے چلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹتے ہوئے انہیں ملے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار سب سے آگے نکل کر آواز تک پہنچ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی اور آپ نے فرمایا تھے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو اسے گھوڑے کو دریا کی طرح پایا، یعنی خوب سبک رفتار، حالانکہ اس سے پہلے وہ گھوڑا بہت سست تھا، یعنی چلنے میں بہت ہی سست تھا. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال کان بالمدینہ فزعن، انس فرماتے ہیں کہ ایک رات مدینے میں خوف و گھبراہٹ طاری ہو گیا. فسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسن لابی طلحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا مستعار لیا، مانگوے طور پر لیا. یقال له مندوب، جسے مندوب کہا جائے، فراکے اس پہ سوار ہوئے. قال ما رأینا من فضع وإن وجدناه لبحرا، اب اس پہ سوار ہو گئے، واپس آ کر فرمایا کہ ہم نے تو تم کو کوئی خوف کی بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑے کو تو ہم نے دریا کی طرح پایا. جی وحدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال فرسن لنا ولم يقل لابي طلحه، هذا شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سند کے ساتھ ساتھ روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ ہے کہ نبی ہمارا گھوڑا لیا اور اس میں ابو طلحہ کا گھوڑے کا ذکر نہیں، یعنی صحابی کا ذکر نہیں، صرف گھوڑے کا ذکر ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجودنا بالخیر من الریح المرسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے متعلق ہے. حدثنا منصور بن ابی مزاحم الى آخره کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال دینے میں سب لوگوں میں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں ان جبریل علیہ السلام کان یلقاہ فی کل سنہ فی رمضان حتی ینسلخا، رمضان کے مہینے میں جو سلام آپ سلام سے ملتے تھے یہاں تک کہ سارا کا سارا مہینہ گزر جاتا تھا. فیعرض علی رسول وسلم القرآن فإذا لقی جبریل کان رسول اجود بالخیر من الریح المرسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی ہوئی ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی. فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک میں سخاوت اور مال راہ خدا میں دینے کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. جی اگلی حدیث ہے، ماقبل والا ہی مضمون ہے، الفاظ کا اختصار ہے. اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. جی حدثنا سعید بن منصور الى اخره قال قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین والله ما قال لی افا قط ولا قال لی لشیء لما فعلت کذا وهل فعلت کذا. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، نہ ہی کسی کام کے لیے یہ کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ربی کی روایت میں ہے کہ ایسے کام کے لیے جو خادم کو کرنا چاہیے تھا کبھی نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر کبیرہ. ساری کی ساری احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے بھی اپنے اوپر ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ حدثناه احمد بن حنبل الى اخره قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اخذ ابو طلحه بيدي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انس غلام كيس. انس رضی فرماتے ہیں کہ رسول جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے اور جا کر کہا یا رسول اللہ انس رضی ہوشیار لڑکا ہے، وہ آپ کی خدمت کرے گا. ان انس غلام کیس، کہ انس جو ہے ایک ہوشیار لڑکا ہے، فلیخدم کا، یہ آپ کی خدمت کرے گا. قالا فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا وهكذا. چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سفر اور حضرت دونوں میں کی. فرماتے ہیں اللہ کی قسم کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہوتا آپ نے مجھے یوں نہیں کہا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا, یا میں نے کوئی کام نہیں کیا تو یوں نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت الى آخره عن انس قال خدمت رسول اللہ, فمن رسول 9 سال تک خدمت کی. فما اعلمه, مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ قال لی قط لما فعلت کذا وکذا ولا علی شیئا قط, مجھے یاد ہی نہیں کہ کبھی اصل مجھے کہا ہو کہ تم نے فلاں فلاں کام کیوں کیا, نہ ہی کبھی کسی چیز کے بارے مجھ پر عیب لگایا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن اخلاق پر عملی اعتبار سے عمل کرنے کی ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. جی. حدثني ابو معن الى اخره قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن خلقا فارسلني يوما لحاجه فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک تھے. ایک روز آپ نے اپنی کسی ضرورت کے لیے مجھے بھیجا تو میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا, جیسا کہ بچے انکار کر دیتے ہیں. چنانچہ میں چلا گیا, راستے میں چلا یہاں تک کہ چند لڑکوں پر میرا گزر ہوا, وہ بازار میں کھیل رہے تھے. فخرجت حتی امر علی سبیان وهو یلعبون فی السوق, بچوں سے گزر ہوا اور بچے بازار کے اندر کھیل رہے تھے. فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک, یعنی میں بچوں کے درمیان کھیل رہا تھا حالانکہ تو مجھے کام کے لیے بھیجا ہوا تھا, میں کام میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا, اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, تشریف لائے تو کیا عمل کیا؟ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَا مِنْ وَرَائِي, تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک جیسے سلام آئے پیچھے سے آئے اور میری گدی پکڑ لی. اللہ اکبر کبیرہ. قال انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنظرت الیہ, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی, وہ یضحک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. فقال, اور فرمایا یا انیر اذهبت حیث امرتک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کی بجائے انیس کہا. یہ انس کی تصغیر ہے اور پیار میں عموماً ناموں کی اسی طرح تصغیر کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا جہاں جانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو فرمایا کہ بھائی جہاں جانے کو میں نے تجھے کہا تھا گئے تھے, سوالی انداز میں پوچھا. آگے فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قل, تو میں نے کہا نعم جی ہاں, یا انا اذهب, میں گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال انس, انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والله اللہ قسم لقد خدمته 9 سنین, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک خدمت کی ہے. اللہ اکبر. ما علمته, مجھے یاد نہیں پڑتا کسی کام کو میں نے چھوڑ دیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا ہو کہ ایسا ایسا کیوں نہیں کیا. فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اللہ نے نبی کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا اور پھر نبوت کی بھاری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پہ تھی, ان کے پیش نظر سو یہ سوچا جا سکتا کہ آپ چھوٹے اور کم عمر بچوں کے ساتھ اتنی شفقت اور محبت سے پیش نہ آتے. لیکن ایک خادم کو جس نے آپ کا حکم ماننے سے بظاہر انکار کیا, آپ نے اس کو بھی نہ ڈانٹا نہ برا بلا کہا, نہ ہی اس پر شفقت میں کمی فرمائی, بلکہ اس کی دلجوئی فرمائی. لڑکپن میں جس طرح عمر بچے راہ میں کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اور کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہو تو اس کے دیکھنے منہمک ہو جاتے ہیں, اسی طرح ہر انس بھی لڑکوں کی کھیل میں مشغول ہو کر انہیں دیکھنے لگے. لیکن نبی سن بجائے اس کے کہنے ڈانٹتے, ہنسی سے پیار سے محبت سے دلجوئی سے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. در حقیقت اس میں تعلیم ہے امت کے افراد کے لیے جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں کہ اپنے نوکروں، خادموں، ماتحتوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ روا رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذرا سب کام میں دیر سویر ہوئی تو نوکروں خادموں کو ڈانٹ پر شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال کان رسول اللہ احسن الناس خلقا۔ یہ انس رضی 10 سال خدمت کی ہے اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ احسن الناس خلقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے۔ جی، اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب فی سخائه صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بیان۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال ما سئل رسول شیئا قط فقال لا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ وہ چیز نہیں ہے۔ جی، اگلی باری حدیث شروع کرتے ہیں۔ حدثنا عاصم بن ناصر التميمي حدثنا الى اخره ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعصى، فقال جاء رجل اعطاه غنما بين جبلين فرجع الى قومه۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز اسلام کے واسطے سے نہیں مانگی گئی مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا فرما دی ہو۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان میں بھیڑ بکریاں عطا فرما دی، یعنی اتنی زیادہ بھیڑ بکریاں دے دی کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو وادی ہوتی ہے وہ بھر جائے۔ فرج علاقوں میں ہی جس آرمی کو بیٹ بکریاں دی وہ اپنی قوم کے پاس آیا۔ فقال، کہا یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء لا یخش الفاقا۔ کیا کہہ رہا ہے اپنی قوم کو؟ اے قوم اسلام کو قبول کر لو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہدایہ دیتے ہیں کہ پھر فاقہ وغیرہ کا خوف ہی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم من بين جبلين فاعطاه طيه فاتى قال ايقوم اسلموا فوالله ان محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال انس۔ مضمون وہی ہے۔ انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہوتا تو یہ تھا کہ آدمی مسلمان ہوتا تھا صرف دنیا کی خاطر، جب وہ اسلام لے آتا تو پھر اس کے نزدیک اسلام ہی دنیا و معافیہ سے زیادہ محبوب ہو جایا کرتا تھا۔ اگرچہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے مسلمان ہونا تو صحیح نہیں کیونکہ اخلاص نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف مال اور دولت اور دنیاوی ساز و سامان کی خاطر اسلام قبول کرنے والوں کی دلوں کی دنیا ہی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ حدثني ابو طاهر الى اخره قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الفتح۔ حضرت سلم نے فتح مکہ کے موقع پر جہاد کیا۔ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فقتلوا بحنين فنصره الله دينه والمسلمين۔ اس کے بعد رسول اپنے ہمراہ مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور انہوں نے حنین میں قتال کیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے دین اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ابن صفوان بن امیہ 100 من النعامی ثم 100 ثم 100۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر 100 اونٹ عطا فرمائے۔ قال ابن شہاب حدثنی سعد بن مصیبی ان صفوان قال والله لقد اعطاني رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطاني وانه لابغض الناس الي فما برح يعطيني حتى انه لاحب الناس الي۔ کہ جب 100 اونٹ پھر 100 اونٹ پھر 100 اونٹ عطا فرمائے، صفوان نے کہا اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا جو کچھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سب سے زیادہ مبغوث تھے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، پھر آپ ہمیشہ مجھ کو دیتے رہے حتیٰ کہ آپ سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب بن گئے۔ فائدہ۔ تالیف قلب ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر دشمنوں کو بھی تابع کر دیتے ہیں. اس کی واضح مثال صفوان کا مذکورہ بالا قول ہے کہ میری نظر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی نہ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلموں کو بھی تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے اسلام مالی عطایا اور ہدایہ سے نوازا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تعالیٰ ان نو مسلموں کے قلوب میں اسلام ایسا راسخ فرما دیتے تھے کہ جس مال کی رغبت کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ مال کی محبت ختم ہو جاتی تھی اور اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر گھر کر جاتی تھی. اللہ اکبر کبیر. حدثنا عمرو الناقد الى آخره. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قد جاءنا مال البحرین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے مال آیا، یا فرمایا اشار فرمایا کہ اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آ جائے لقد اعطیتک ہکذا وہکذا وہکذا، تو میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا. وقال بیدیہ جميعا، آپ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ سب دوں گا. قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یجیء مال البحرین، بحرین کے مال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. فقدم علی ابی بکر بعده فامر منادیا فنادى من کانت له علی النبی معدۃ او دین فلیأت. پھر وہ مال ابو بکر کے پاس آیا تو انہوں نے منادی کو حکم دیا کہ اس نے منادی کرائی کہ جس کے لیے نبی کا کوئی وعدہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ذمے اس کا قرض ہو وہ آ جائے. فقمت، میں کھڑا ہوا. فقلت، میں نے کہا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو قد جانا مال البحرین، کہ جب بحرین کا مال آ گیا اگر آتا ہی تو کہ میں تجھے اتنا اتنا اتنا عطا کروں گا. فحث ابو بکر مرتن، یہ سن کر حد ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھوں کو بھرا اس مال میں سے اور مجھ سے کہا، کیا کہا؟ ثم قال لی عدها فعددتها فاذا هي 500 فقال خذ مثليها، اور مجھ سے کیا کہا؟ اس کو گنو. تو میں نے گنا، وہ 500 اشرفیاں دی. انہوں نے فرمایا کہ اتنا ہی اور لے لو. اللہ اکبر کبیر. حدثنا محمد بن حاتم، یہ حدیث فی ما قبل حدیث والا مضمون ہے، اس کے اندر الفاظ کے اختصار اور الفاظ کے اختصار کے ساتھ ہے. جی اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب فی رحمتہ استبیان والعیال وتواضع، بچوں وغیرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا بیان اور رحمت کا بیان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا حداد بن خالد الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد للیل غلام فسمیته باسم ابی ابہم دفعہ الى ام سیف امراد قال له ابو سیف فانطلق یأتیه واتبعته فانتہینا الى ابی سیف وهو ینفق بکیرہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا آج رات میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا. پھر علیہ وسلم نے اس لڑکے کو ابو سیف نامی لوہار کی بیوی ام سیف کے حوالے کر دیا پرورش و رضاعت وغیرہ کے لیے. ایک روز علیہ وسلم چلے ابو سیف کی طرف، میں بھی علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا. ہم ابو سیف کے گھر پہنچے تو وہ اپنی بھٹی پھونک رہا تھا جس سے سارا گھر دھویں سے بھر گیا. میں تیزی سے دوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو لیا اور ابو سیف سے کہا، فقلت یا ابا سیف، میں نے ابو سیف انسک، رک جا، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نے تشریف لیا ہے. فانسکا، پس وہ رک گیا. فدعا، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصبی، پھر اس بچے کو بلایا اور اسے اپنے سے چمٹا لیا، اللہ اکبر، فضمہ الیہ، یعنی اپنے سینے کی طرف ملا لیا، وقال ما شاء اللہ ان یقولا، وقال انس لقد رأیتہ، اور جو وہ کچھ کلمات دعائیہ کلمات کہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بچے کا دم نکل رہا ہے، وہو یقید بنفسہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ بچے کا دم نکل رہا ہے، اس کی روح نکل رہی ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، رسول اللہ سارا منظر دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدمع العین ویحزن القلب، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہوتے ہیں، ولا نقول الا من يرضى ربنا الله والله يا ابراهيم ان بك لمحزونون، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے، اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری وجہ سے بڑے ہی غمگین ہیں۔ فائدہ، صدمہ اور غم کی شدت کے وقت انسان عموماً ہوش و خور سے بیگانہ ہو کر بے صبری اور شکوے شکایت کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت غم اور صدمے کے عالم میں جو عمل فرمایا وہ در حقیقت ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک طرف جذباتی انسان کا لحاظ، دوسری جانب شریعت مطہرہ کی رعایت، دونوں کو جمع فرمایا۔ صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان شدت غم میں جزا فضا شکوے شکایت کی بجائے حق تعالی کی رضا پر راضی رہے، اور غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوں کا بہنا اور دل میں غم کا اثر ہونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ البتہ غم کی بات کو یاد کر کے، اس کا ذکر کر کے زور سے آواز سے رونا جیسے بہن اور گریہ گزاری کیا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نومولود معصوم صاحبزادہ جو اکلوتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے روح پرواز کر رہا تھا، اس کا تصور ہی کتنا غمناک ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل تو چونکہ اسوہ بننا تھا، امت کے لیے رہنمائی بننا تھا، لہذا وہی عمل صادر ہوا جو اللہ کی رضا کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے حکم کی رعایت پر مشتمل تھا۔ گلا بھی خشک ہو چکا ہے، گلا جواب بھی دے چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ العزیز یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔